skórzane. Wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W poniedziałek, 8 lipca, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Lada moment w Warszawie podpisanie polsko-ukraińskiej umowy o bezpieczeństwie. W Kijowie akcja ratunkowa po rosyjskim ataku. Rakieta trafiła w szpital dziecięcy. Premier Francji podał się do dymisji, ale pozostanie na razie na stanowisku. Polska podpisze z Ukrainą umowę o bezpieczeństwie. Będzie to najważniejszy punkt wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Za chwilę rozmowy ukraińskiego przywódcy z premierem Donaldem Tuskiem. Przed kancelarią szefa rządu jest Karol Darmoros. Karol, czego dotyczy polsko-ukraińska umowa? Szczegóły nie są jeszcze znane, ale w tego typu umowach zawieranych przez Ukrainę nie tylko z Polską, ale już z około 20 krajami Zachodu chodzi o zobowiązanie do dalszej pomocy wojskowej, finansowej czy humanitarnej. Zapowiadając spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, premier Donald Tusk mówił, że Polska musi też pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Ale w żaden sposób nie chcemy i nie możemy osłabić możliwości obronnych Polski. To nie zawsze ułatwia mi rozmowy oczywiście z prezydentem Zełenskim, ale powiedziałem bardzo jasno. Będziemy pomagać, bo wasze bezpieczeństwo to jest nasze bezpieczeństwo, ale nie zrobimy niczego, co osłabi nasze bezpieczeństwo, czyli nasze możliwości. Mówimy tutaj o myśliwcach, o uzbrojeniu, które czasami jest równie potrzebne Polsce jak Ukrainie. Zawsze możesz na nas liczyć, napisał na portalu X premier, witając w swojej rezydencji ukraińskiego prezydenta, a za godzinę Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Karol Darmoros, dziękuję. Przed południem Ukraina znów stała się celem ataku. Zginęło co najmniej 20 osób, około 100 jest rannych. Rosjanie wystrzelili 40 rakiet. Uderzyły w Kijów, Dniepr, Słowiańsk, Krzywy Róg i Kramatorsk. W stolicy pocisk spadł na szpital dziecięcy. W szpitalu Ochmat-Dyt leczone są dzieci z całej Ukrainy, w tym ofiary rosyjskich ostrzałów. Dziś rosyjski atak rakietowy poważnie zniszczył część szpitalnego kompleksu, w tym m.in. blok operacyjny i oddział dializ. O co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i kilkudziesięciu rannych poinformował znajdujący się na miejscu wiceszef biura ukraińskiego prezydenta Oleksiej Kuleba. Jak zaznaczył, trwa tam intensywna akcja ratunkowa. Takich zniszczeń może dokonać tylko bezpośrednie trafienie rakiety. Przybiegli tu wszyscy ludzie z okolicy, jest wojsko. Wszyscy odgruzowują zniszczony budynek. Federacja Rosyjska dokonała straszliwego aktu terroru. Terrorystyczny akt Rosyjskiej Federacji. W ukraińskiej stolicy rakiety bądź ich odłamki spadły też na szereg innych obiektów cywilnych. Zabiły co najmniej 10 osób. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Francji Gabriel Attal zostaje na stanowisku. Prezydent nie przyjął jego dymisji. Emmanuel Macron poprosił Gabriela Attala, by przez pewien czas pełnił funkcję premiera, by zapewnić stabilność kraju, poinformował Pałac Elizejski. Zgodnie z procedurą Attal przyjechał rano do pałacu, by na ręce prezydenta złożyć dymisję po wczorajszych przegranych przez centrystów w wyborach parlamentarnych. W wieku 77 lat zmarł kompozytor i pieśniarz Tadeusz Woźniak. Ostatnim dziełem artysty była suita rockowa Słowo, skomponowana z okazji otwarcia Pałacu Rzeczpospolitej i wykonana na Placu Krasińskich w Warszawie 21 maja. W odnowionym pałacu można oglądać oryginał utworu Zegarmistrz Światła, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Tadeusz Woźniak przekazał całe swoje archiwum do Biblioteki Narodowej, w tym również oryginał muzyczny Zegarmistrza Światła. Jest on do zobaczenia na wystawie stałej w Pałacu Rzeczypospolitej. Obok utworów Agnieszki Osieckiej, Krzysztofa Komedy, Jacka Kaczmarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Fryderyka Chopina. Tadeusz Woźniak ma w swoim dorobku muzykę nie tylko do kilkuset piosenek, lecz także do prawie 100 inscenizacji teatralnych, wielu przedstawień teatru, telewizji oraz filmów dokumentalnych i animowanych. Na południu Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Synoptyczka Ilona Śmigrodzka mówi, że najsilniejsze przejdą przez powiaty podgórskie, małopolskie i Podkarpacia. W terenach podgórskich, tam gdzie mamy drugi stopień, opady deszczu do 40, a lokalnie nawet do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę, a w pierwszym stopniu nieco niższe wartości, opady do 35 mm i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Też lokalnie może padać grad. Pierwszy stopień ostrzeżenia obowiązuje w północnych częściach województw podkarpackiego i małopolskiego, a także na południu świętokrzyskiego i śląskiego. Kolejny punkt szybkiego wyrabiania tymczasowych paszportów otwarto na gdańskim lotnisku imienia Lecha Wałęsy. Przez pierwsze 90 minut dokument wyrobiło 5 osób. Cała procedura trwa pół godziny. Trzeba spełnić kilka warunków, mówi Krystian Kłos z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Musi być przede wszystkim udokumentowana potrzeba tego paszportu. Musi to być chociażby bilet lotniczy, który wskazuje, że wydanie nagle tego paszportu jest konieczne. Może być to też przypadek jakiejś nagłej sytuacji rodzinnej, kiedy trzeba na przykład jechać za granicę do członka rodziny. Każdorazowo ta potrzeba będzie weryfikowana przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli te warunki formalne zostaną spełnione, taki dokument zostanie wystawiony. Punkt paszportowy jest czynny od poniedziałku do piątku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, więcej chmur tylko na południowym wschodzie. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Na południu spodziewane są burze z gradem i silnym wiatrem. Najchłodniej na Podlasiu 23 stopnie, w centrum i na zachodzie 26, najcieplej na Podkarpaciu 29. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF. Propozycje utworów, które mogą pojawić się w audycji, zbieramy od Państwa od samego rana, bo to jest audycja, w której to właśnie trójkowi słuchacze decydują, jakie kompozycje wybrzmią na antenie. ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa maile. Można też dzwonić na numer 22 i 7 trójek. A dziś, no właściwie nie możemy zacząć inaczej. Kiedy przyjdzie także po mnie, zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Płyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zewnątrz. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. płyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Wiem, nie jestem jedyna, która prosi dziś o ten utwór i wiem, że na pewno go zagracie. Mam do zegarmistrza światła ogromny sentyment. To wiadomość od pani Sylwii. Tak, od rana dostajemy od państwa prośbę o ten utwór, ponieważ świat obiegła smutna wieść o odejściu Tadeusza Woźniaka. Dzisiaj w wieku 77 lat zmarł twórca tej niezapomnianej kompozycji. ukf@polskieradio.pl. Na ten adres można wysyłać swoje kolejne propozycje. Czekamy również na telefony 227-3. Rafał Wodziński czuwa i czeka na wiadomości. To ja sprawdzam pocztę i widzę wiadomość od pana Sławka. Dokładnie 40 lat temu w wakacje nagrałam na taśmę szpulową marki Stylon Gorzów pierwszą w życiu płytę w całości. Był to krążek zespołu Alphaville Forever Young. Ależ to były czasy. Młodość. Szkoda, że nie wieczna. Proszę o tytułową piosenkę z tej płyty. Watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Forever Young i Alphaville w programie trzecim. 40 lat temu nagrywany po raz pierwszy na taśmę szpulową marki Stilon Gorzów przez pana Sławka. To jedna z próśb mailowych ukf@polskieradio.pl. Czekamy na więcej. Czekamy również na telefony 22 i 7 trójek. Tu Tomek z Pabianic. Chciałbym poprosić o nagranie zespołu Terrific Sunday, taki polski zespół zbyt mało doceniony w naszym kraju. I to najnowsze nagranie Klucz Ptaków. A z pozdrowieniami dla ekipy, która tydzień temu bawiła się w okolicach Gliwic. Dla ekipy, która bawiła się w okolicy Gliwic. No i pięknie, Klucz Ptaków i Terrific Sunday to za nami. Najwidoczniej mają Państwo dużo miłych imprezowych wspomnień, bo kolejną z nich podzielił się z nami pan Mikołaj. Tym razem to wspomnienie zeszłorocznego OFF Festiwalu. W oczekiwaniu na tegoroczny. I ja dodam od siebie, że to bardzo dobry koncert i pamiętam go doskonale. Confidence Man i Holiday.

i tyle. Grał pan w wielu filmach sensacyjnych, no może o niektórych moglibyśmy też powiedzieć, że thrillerach. Tu mamy do czynienia z takim thrillerem historycznym, wojennym. No właśnie, czy gdzieś poczuł pan choćby przez moment jakieś analogie z filmami, w których miał pan już kiedyś okazję wystąpić, i tych sensacyjnych, i tych historycznych? Nie, wie pan, każdy film jest jakby osobną kartką, którą się zapisuje na świeżo, na nowo. I ja sobie taką kartkę zapisuję też w tym filmie. Tylko wszystko jest... Inaczej nie miałby to sensu, gdybyśmy myśleli o tym, że powtarzamy historię. Nie, każdy film po przeczytaniu scenariusza jest nową historią. Czy reżyser Łukasz Palkowski bardzo się musiał starać, by zaprosić pana do tej współpracy? Wie pan co, nie za bardzo, ponieważ mój agent Marek Nowowiejski jest producentem tego filmu, więc... Było łatwiej? Było łatwiej. No właśnie, jak się współpracuje z Łukaszem, bo to chyba pierwsze panów spotkanie. No Łukasz kończył moją szkołę. Czyli Warszawską Szkołę Filmową. Warszawską Szkołę Filmową, więc czuję się niejako jego nauczycielem, ale to nieprawda. On jest bardzo utalentowanym człowiekiem, który ma otwarty umysł i potrafi wychwycić wszystko, co się dzieje w trakcie, na planie, a to jest cecha dobrych reżyserów, że potrafią budować w trakcie film. No ale mając do czynienia z aktorem z tak wieloma doświadczeniami od tak wielu lat i jeszcze w dodatku właścicielem, czy wykładowcą szkoły filmowej, w której studiował reżyser, no myślę, że ciągle pan może go czegoś uczyć, czy tak się czasem zdarza? Są jakieś sugestie? Nie, absolutnie nie. Nie. To jest człowiek, który wie, co robi. Nie wolno mu przeszkadzać. Jaka atmosfera tutaj panuje? Mam na myśli później nasz widzów, odbiór filmu. Czy to jest tutaj właśnie więcej tej historii dotyczącej wojny, czy jednak thrillera? To nigdy nie wiadomo. Kiedy się ogląda materiały, też nie jest tak naprawdę wiadomo, czy to są dobre materiały, czy złe. Dowiadujemy się o filmie dopiero w momencie, kiedy go montujemy tak naprawdę, i wtedy patrzymy, czy to jest fajne, czy nie. W tej chwili jesteśmy jak dzieciaki, które się bawią w coś i nie wiedzą dokładnie, jaka to gra. No ale ważna jest ta intuicja aktorska. Co panu podpowiada, jaki to będzie film? Nie mam pojęcia. Za wcześnie? Za wcześnie. Z Bogusławem Lindą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do muzyki proponowanej przez państwa. 227 trójek to nasz numer telefonu. ukf@polskieradio.pl. Na ten adres można wysyłać swoje propozycje. No to teraz będzie rockowo. Dzień dobry, z tej strony Paweł, tato Ewy, która ma tam teraz praktyki, i dla niej, żeby ją pokrzepić, chciałbym zadedykować utwór dowolny firmy ICDC. We'll be right back. You shook me all night long, AC/DC. Propozycja dla córki. Od taty, żeby dodać jej otuchy. Bardzo proszę. 2273, Rafał Wodziński nadal czeka na Państwa telefony. To teraz coś z propozycji mailowych. ukf@polskieradio.pl od pana Krzysztofa, który prosi o utwór Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Utwór dedykuje żonie za 35 lat pożycia małżeńskiego. Yourself. No, piękny nam pan zrobił klimat tym utworem. Simple Man za nami. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi. No i kolejnych 35 lat razem państwu życzymy. Skoro już tak klimatycznie, to tak zostanie na dłużej, ale tym razem coś po polsku. 2, 2 i 7 trójek. No, witam serdecznie. Ewa Stychów. Bardzo proszę o utwór Zaopiekuj się mną. Jest to z festiwalu, kiedyś było to bardzo dobre miejsce, wygrali. Bardzo fajny utwór. Serdecznie pozdrawiam, stała słuchaczka. Kolorowo. Zaopiekuj się mną. Rezerwat w programie trzecim Zaopiekuj się mną. Klasyka. 227 trójek. Przypominam raz jeszcze, to nasz numer telefonu, no i oczywiście adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pani Wiktoria pisze, że właśnie wraca z urlopu, więc dla tych wszystkich, którzy również czekają i na których czeka praca, dedykacja. Zespół W czasy. Ja nie wiem, czy to na pocieszenie, ale z przyjemnością się tym utworem dzielimy. Dzisiaj jeszcze tańczę. Dzisiaj jeszcze tańczę i zespół W czasy. 227 trójek. To nasz numer telefonu ukf@polskieradio.pl. Czekamy na kolejne propozycje. Wracamy po godzinie 14, a na razie propozycje od pana Rafała. The Doobie Brothers, What a Fool Believes.